Van valami, ami örök. Meghallgatjátok? Meg, bizony, persze, sőt, persze. Már alig várjuk. Utána pedig énekeljétek velem. És 3, 2, 1. Megszólal a zene. Megszólal a zene. Megszólal a zene. Elpattad, mint a kő. A hajózsika felnőd, mint a levegő. Már gyerekelem a korokokat, hogy te jól kulas. Én a levesz lovas. Vágnatunk majd nappalokon, éjszakákon át. Kapaszkodj a partnerembe, fogd a derekát. Táncolni fog mindenki, a kicsi, ha magas. Mi én is a lemezlovas. Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll. Mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már! Tűbörög a zene, bonat, cikázik a fény. És minden napra akad, új is rága költemény. Már gyerekelem a korongokat, hogy te jól mulass. Én a lemezlovas! DJ Oti! Na gyerekek, gyertek ez föl! Tadam! Nagyon jó! Ne felejtjétek! Nézzétek, olvassátok, hallgassátok! A három kívánságot! Igen, a három kívánság! Ez lesz holnap! Mindig nyitva áll. Mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már. Tűnörök a zene, bonacikázik a fény. És minden napra akad új slágerkötemény. Már gyerekelem a korongokat, hogy te jól bulass. Én a lemezlovas.